guvernare, evitați orice acțiune care poate duce la slăbirea independenței justiției, ce crede însă unul dintre liderii coaliției de la putere. Nu sunt mulțumit. Mi-aș fi dorit o reformă mai amplă a legilor justiției, mai cuprinzătoare. Parlamentul a putut să facă ceea ce vreți în condițiile unei presiuni mediatice. Procurorii cer astăzi mandate de arestare pentru medicul Mihai Lucan și fiul acestuia reținuți într-un dosar cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro și în Spania separatiștii și-au păstrat la limită majoritatea în Parlamentul catalan în urma alegerilor anticipate organizate ieri. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Într-o atmosferă tensionată, așa cum ne-au obișnuit în ultima perioadă, aleșii au votat ieri ultima dintre cele trei legi ale justiției. Documentul a trecut de vot în plenul Senatului, înfluierăturile parlamentarilor de la USR. În alta curte de casație și justiție sesizează Curtea Constituțională în legătură cu unele articole modificate în Parlament din statutul magistraților. Despre acestea, instanța supremă susține că ar fi neconstituționale. Senatorii au adoptat câteva amendamente propuse de Șerban Nicolae. Una dintre modificări vizează răspunderea materială a magistraților. Și PNL contestă la Curtea Constituțională statutul magistraților. Demersul este o încercare de a opri atacul susținut pe care, citesc, grupul infracțional din conducerea PSD ALDE l-a declanșat împotriva României, a precizat prim vicepreședintele formațiunii Raluca Turcan. Scopul acestei contestații este de a intra odată în cadrul constituțional cu actele normative care ies din Parlamentul României, dar în același timp de a încerca să oprim atacul susținut pe care grupul infracțional din conducerea PSD-ALDE l-a declanșat împotriva României. Legea este aceeași pentru toată lumea. Am depus această contestație și sperăm că ea va avea câștig de cauză, întrucât sunt încălcate toate reglementările în materie de procedură și, de asemenea, foarte multe aspecte constituționale. Mai multe ambasade occidentale la București cer coaliției de guvernare să obțină avizul Comisiei de la Veneția, formată din experți în drept constituțional. Semnale de îngrijorare pentru ceea ce se întâmplă la București au venit și din partea președintelui Partidului Popular European, Ioana Dumitrescu. Prin reprezentanțele lor de la București, Franța, Germania, Belgia, Olanda, Danemarca, Finlanda și Suedia avertizează că reforma legislativă, care a generat ample proteste, amenință progresele din domeniul justiției înregistrate în ultimii ani, în care România a fost monitorizată. În apelul comun se cere tuturor părților implicate în procesul de reformă a justiției să evite orice acțiune care ar putea duce la slăbirea independenței sistemului judiciar și a luptei împotriva corupției. Diplomații sunt convinși că legile adoptate recent privind reforma justiției și recentele amendamente propuse la codul penal și cel de procedură penală riscă să pună în pericol progresele din justiție. Aceasta este cea mai dură replică la adresa coaliției PSD-ALDE după avertismentul Departamentului de Stat din 27 noiembrie și este pentru a doua oară când ambasadorii mai multor state europene lansează un apel comun după momentul Ordonanței 13. Și președintele Partidului Popular European, Joseph Daul, a criticat votul din Parlamentul de la București privind modificarea legilor justiției. Liderul PPE a declarat că independența justiției din România este în pericol și că sistemul de justiție nu ar trebui pus niciodată sub control politic într-un stat membru al Uniunii Europene. Acțiunile majorității politice conduse de socialiști subminează statul de drept din România. Sunt simptome ale unei democrații bolnave, a subliniat oficialul european. În schimb, socialdemocratul Florin Iordache, unul dintre artizanii acestor schimbări, spune că legile nu au fost citite de critici. La rândul său, președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, spune că prin modificările aduse legilor justiției, intenția a fost de a da mai multă responsabilitate procurorilor și judecătorilor. Și mai mult decât atât, președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, spune că nu este mulțumit cu varianta actuală a legilor și ar fi dorit, citez, o reformă mai curajoasă. Din acest punct de vedere, vă pot spune că nu sunt mulțumit. Mi-aș fi dorit o reformă mai amplă a legilor justiției, mai cuprinzătoare și mai curajoasă. Parlamentul a putut să facă ceea ce vreți în condițiile unei presiuni mediatice, unei presiuni publice care denotă puțină cunoaștere a conținutului și ceea ce s-a reușit să se facă este, a spune, măcar un minim necesar. Toate cele trei legi ale justiției, statutul magistraților, legea CSM și organizarea judiciară vor fi trimise acum la promulgare președintelui Klaus Iohannis. A fost între timp a 11-a seară de protest în așa numita zonă liberă de corupție din Sibiu. Peste 250 de participanți la mișcarea Vă vedem, aflați în fața sediului PSD din oraș, au transmis partidului de guvernământ mesajul că România în care ei vor să trăiască vor să rămână în Uniunea Europeană, pentru că ei cred cu adevărat în valorile blocului comunitar, spre deosebire de politicienii aflați la putere. Iar după amiază, parlamentarii și-au rezervat o oră între buget și legile justiției pentru o ședință solemnă de comemorare a victimelor din 89. Discursurile politice au alunecat ușor de la pancartele de atunci la cele din prezent și de la regimul comunist la statul paralel. O ascultăm pe Anca Simina. Minutul de reculegere de după intonarea imnului național a fost printre puținele momente solemne ale zilei în care Parlamentul a comemorat victimele Revoluției. Altminteri, ședința solemnă a însemnat mai mult o înșiruire de discursuri în care deputații și-au pus în prim plan propriile experiențe de martiri. Mai mult, diferențele dintre putere și opoziție aproape că s-au estompat. Așa se face că la tribuna Parlamentului, liberalul Virgil Popescu a vorbit despre colegul său din PSD, Eugen Nicolicea, ca despre precursorul jurnalismului liber. Nu pot să uit seara zilei de 17 decembrie, când niște studenți din Timișoara au venit la noi în regie să ne spună ce se întâmplă acolo. Și nici întâlnirea conspirativă din acea seară împreună cu tatăl meu, cu Eugen Nicolicea, actual deputat, coleg cu mine, care împreună, pe un calculator luat de către tatăl meu de la liceu economic, am redactat primul ziar liber, Viitorul Liber, în care am publicat prima poezie anticomunistă. Parlamentarii au trecut ușor de la pancartele de atunci la cele din prezent și de la regimul comunist la statul paralel. Iată exercițiul de imaginație propus de deputatul ALDE, Varujan Vosganian. Ar fi interesant să știm ce ar fi spus acești tineri dacă ar fi trăit asta. Eu nu cred că un Călin Nemeș, de exemplu, ar fi mers de braț cu conducătorul țării care se sprijină pe o țară împânzită de iscoade și care își fondează influența pe înțelegeri secrete între cei care urmăresc și cei care anchetează. Dintr-o altă perspectivă a deputatului Varujan Pambukcian, represiunea a dispărut odată cu regimul comunist. Ce nu le-a ieșit totuși românilor nici după 28 de ani? Ascultasem discursul maestății sale la Radio Europa Liberă, am ieșit pe străzi în București, cum au ieșit foarte mulți oameni atunci, cu speranța că o să scăpăm nu doar de un sistem, nu doar de brațul său armat, ci și de un fel de a gândi. Singurul fel în care putem scăpa de un fel de a gândi este să spunem ce gândim. Nouveniți, parlamentarii USR au vorbit mai puțin despre Revoluție și mai mult despre dosarul încă incomplet al acelor zile. Până la găsirea vinovaților, Parlamentul a comemorat martirii cu fragmente sonore. Ascultați știrile Europa FM. Procurorii vor cere astăzi mandate de arestare pentru chirurgul Mihai Lucan și fiul acestuia. Cei doi au fost reținuți ieri pentru 24 de ore într-un dosar cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro. Potrivit anchetatorilor, prin clinica sa privată, medicul Mihai Lucan a delapidat Institutul de Urologie și Transplant din Cluj, instituție pe care a condus-o în trecut. Coaliția se reunește în ședință pentru a discuta legea prin care șeful Casei Regale ar urma să beneficieze de protocol și beneficiile acordate foștilor șefi de stat. Premierul Mihai Tudose declara ieri că nu susține proiectul de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale. Avizul, chiar dacă este unul consultativ, va fi unul negativ din partea executivului. Șeful guvernului preciza că este un punct de vedere personal. Mihai Tudose consideră că Palatul Elisabeta ar trebui să revină în administrarea și proprietarea statului român după decesul regelui Mihai. Acesta este unul dintre prevederile din statutul juridic al Casei Regale a României. Deci, probabil că va fi ceva de genul următor de la guvern. Utilitate publică pentru Casa Regală, da, ca și fundație. În ceea ce privește drepturile urmașilor, ca și la nivel de urmași de șef de stat, păi nici la alți șef de stat nu avem aceste drepturi. Dacă dăm la toți urmașii șefilor de stat, inițiativa legislativă privind statutul Casei Regale aparține șefilor celor două camere ale Parlamentului, Călin Popescu-Tăriceanu și Liviu Dragnea. Cu detalii, Alexandra Stănescu. După moartea regelui Mihai în 7 noiembrie, președinții celor două camere ale Parlamentului au propus această inițiativă prin care s-ar reglementa statutul juridic al Casei Regale a României, unul de drept privat. Prin acest document s-ar recunoaște poziția de șef al Casei Regale a României ca poziție onorifică, asimilată protocolar cu cea a unui fost șef de stat. Șeful Casei Regale a României ar beneficia și de o indemnizație lunară stabilită la nivelul indemnizației unui fost șef de stat. Tot prin statut se consemnează reședința Casei Regale, Palatul Elisabeta, care se află în domeniul public al statului, iar Casa Regală îl va putea folosi gratuit timp de 99 de ani. Se va institui și un serviciu administrativ al Casei Regale a României, care să fie finanțat de la bugetul de stat, strict pentru îndeplinirea atribuțiilor publice. Tot de la bugetul de stat se va asigura finanțarea cheltuielilor de funcționare curentă ale Casei Regale a României, în limita aprobată anual prin hotărâre de guvern. Fostul ministru al dezvoltării regionale, Vasile Dâncu, a fost audiat ieri la DNA în dosarul Belina, s-a prezentat în fața procurorilor anticorupție în calitate de martor, împreună cu un avocat. Despre dosarul Belina, nu știu cum. Bun, ce au vrut procurorii să afle de la dumneavoastră? Să afle dacă am fost acolo, dacă știu ceva despre cine este proprietar. Și ce știți dumneavoastră? Nu știu nimic, nu. În legătură cu acele hotărâri de guvern, știți ceva, cum s-au dat? Nu știu nimic, nu eram, n-aveam legătură, că era în 2013 și n-aveam nicio funcție. Era vorba despre ce am văzut, atât, ce am văzut. Și acolo, ce știți despre asta? Nu știu nimic, n-am văzut mare lucru. Ați fost la pescuit acolo? Am fost odată la pescuit, sau de când două ori. Mai de mult. Cu cine? Am fost cu Liviu Dragnea, dar dați-mi voie să nu dau declarații din dosar, să vă dau altă dată. Nici n-am ce să spun. Liviu Dragnea a spus vreodată că, nu știu, a intervenit ca atunci în legătură cu hotărârile de guvern. N-am vorbit despre asta. Eu nu știu nimic. Aveți calitate de martor, nu? Da, da. Potrivit procurorilor, părți din insula Belina și brațul Pavel au fost trecute ilegal din proprietatea statului în proprietatea județului Teleorman și în administrarea Consiliului Județean Teleorman pentru ca în doar câteva zile să fie închiriate societății Teldrum. Totul s-ar fi făcut cu ajutorul unor demnitari și înalți funcționari, susțin anchetatorii DNA. Ascultați știrile Europa FM. În Spania, separatiștii și-au păstrat la limită majoritatea în Parlamentul catalan în urma scrutinului anticipat de ieri. Alegerile au fost organizate într-o zi de lucru, dar la care participarea a fost una record de aproape 82%. Aflat în exil la Bruxelles, liderul separatist Carles Puigdemont a salutat aseară victoria taberei separatiste în alegerile regionale din Catalonia. Este un rezultat pe care nimeni nu-l poate discuta, a declarat acesta. Elena Tudor vine cu detalii. Separatiștii și-au păstrat majoritatea absolută de care dispuneau în Parlamentul catalan înainte de declarația unilaterală de independență față de Spania cu două luni înainte, ce a provocat destituirea lor. După numărarea peste 92% dintre buletinele de vot, cele trei formațiuni separatiste ar dispune, cu 70 de locuri în Parlamentul regional, de majoritate absolută. În schimb, raportat la voturile din regiunile rurale, separatiștii au majoritatea în Parlament, dar nu și o majoritate de voturi. 47,5% dintre catalanii au votat pentru aceste formațiuni, dar 52,42% au votat împotrivă. Alegătorii catalani au desemnat cu toate acestea ca primă forță politică în provincie Partidul Liberal Anti-Independență Ciudadanos, care obține 36 de locuri. Alegerile au avut loc fără incidente. Acestea au fost convocate pe 27 octombrie de șeful guvernului spaniol Mariano Rajoy. Acesta a plasat în toamnă Catalonia sub tutela, a dizolvat Parlamentul catalan care tocmai proclamase independența și a destituit executivul regional. Știrile Europa FM la final. Ninge astăzi în vestul, nordul și centrul țării, pe arii mai extinse seara. În regiunile vestice, trecător, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță sau ploaie, ceea ce va duce la apariția poleiului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în țară între minus 3 și 7 grade. Cer variabil astăzi în capitală, maxima anunțată nu trece de 2 grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, FCSB l-a transferat pe Olimpiu Moruțan. Mijlocașul de 18 ani a semnat ieri la București contractul, dar se întoarce la Botoșani, unde va mai juca până la vară. Tânărul jucător spune că a ales cu sufletul să joace pentru FCSB și că nu se teme de concurență, iar în scurt timp vrea să ajungă și la echipa națională. Olimpiu Moruțan era curtat de câteva luni de FCSB, iar presa sportivă scrie că recent a fost ofertat și de Shakhtar Donetsk. Cristiano Ronaldo s-a pregătit separat ieri, însă va juca mai mult ca sigur mâine în El Clasico. Starul portughez s-a accidentat la o gambă weekendul trecut în finala campionatului mondial al cluburilor, în care a marcat unicul gol, 1-0 cu Gremio. El nu a participat la antrenamentele de marți și miercuri și s-a pregătit doar în sală, însă cotidianul AS consideră că a fost doar o măsură de precauție. Real Madrid o va înfrunta pe FC Barcelona pe Santiago Bernabeu mâine de la ora 14, și trebuie să câștige, fiindcă în acest moment catalanii au 11 puncte avans. Spectacol în Liga Națională de Basket Masculin, BCSCM Timișoara a învins-o pe SCMU Craiova cu 107-95, record de puncte pentru actuala ediție de campionat. Octavian Popa Calotă și Miloș Comatina au fost cei mai buni marcatori ai gazdelor cu câte 23 de puncte și tot atâtea a reușit și conducătorul de joc al Oltenilor, Goran Martinici. A patra victorie consecutivă i-a propulsat pe bănățeni pe primul loc în clasament. Campioana în titră UBT Cluj poate egala Timișoara la puncte, va juca astăzi în etapa a 10-a cu Phoenix Galați. Mamă, ce emoții am avut pentru BCSCM. BCSCM Timișoara, da, echipele de basket au tot felul de denumiri derivate din asocierile unor cluburi private cu diverse autorități locale, cluburi ale primăriilor în general. Uh-huh. Avem un sfârșit de an foarte agitat în plan fotbalistic, avem foarte multe derbiuri. Astăzi, diseară, este Arsenal-Liverpool, da, în Premier League, iar mâine Real Madrid, FC Barcelona și mâine seară este și Juventus Torino AS Roma. Așa că pentru microbiști a venit Moș Crăciun deja. Moș Crăciun a venit. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call, it's the happiest season of all. There'll be parties for posting marshmallows, for toasting and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. Scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. It's the most dimineața! Suntem în ultima ediție Deșteptarea din 2017. Ceea ce îi face pe colegii mei să zâmbească și să se gândească la vacanță. Bună dimineața, dragilor! Vlad, Luca, bine ați venit! Bună dimineața! Mult a fost, puțin a mai rămas și stați că începe din nou foarte curând. Numai câteva zile o să lipsim. Ce? toată lumea gătește, toată lumea face cozonaci, toată lumea n-aș vrea să vă provoc la o discuție despre treburi de genul ăsta. Iată momentul. Și cu siguranță o să vorbim și despre asta și când zici că toată lumea gătește, am început deja să ne gândim ce o să mâncăm. Da, eu vreau doar să ne gândim la ce a fost bun și frumos în 2017. Și amuzant și trist. Hai mai mult da. Amuzant. Cu să cât mai amuzant, cu atât mai trist. Da, deci vom face haz de necaz, așa cum am făcut de multe ori la deșteptarea noastră, nu? Cu alte cuvinte, prieteni, astăzi o ediție specială deșteptarea în care veți regăsi cele mai bune momente din ultimul nostru sezon. În sensul că este cel mai recent, nu că e ultimul la radio. Ultimul, dar sperăm nu cel din urmă. Bine, rămâneți cu noi până la ora 10. Vom avea și dublu sau nimic. Vom avea și alte concursuri. Vom avea de toate pentru toți astăzi în deșteptare. Yes, baby! Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Lumea e făcută din detalii. Unii spun că diavolul se ascunde foarte bine în ele. Alții că acolo poți găsi frumusețea, surprinzătorul, excepționalul sau doar sunetul unei clipe. Noi le aflăm pe toate, pentru că ne place să surprindem detaliile vieții. Vrei istoria de acolo? Mm-hmm. E ceva.